เรื่องทำบุญอุทิศผู้ตายจะได้รับหรือไม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ทำบุญหลายจะได้แห่งบาปหลายคืออาบน้ำขี้ตมเมื่อหนึ่งทำหน่อยๆได้บุญหลายทำเถิดทำเถิดจังไหนคือบุญนั้นเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ดังคำกล่าวเมื่อกี้ธรรมะรัฐานิได้มาแล้วโดยธรรมเราว่าอย่างนี้น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายสิ่งที่เรานำมาถวายมาเลี้ยงดูนี้ไม่ได้ลักใครมาไม่ได้ขโมยใครมาเรียกว่าธรรมรัฐาได้มาโดยธรรมเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วสิ่งที่ได้มานี้ก็ได้มาโดยธรรมผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ทักขินาวิพังทั้งสองฝ่ายผู้รับและผู้ให้ทายกและปฏิฆาหกบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองย่อมได้บุญได้กุศลมากมายกายกองก่อนที่จะจบลงอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังในสมัยพุทธกาลมีคนหายในบ้านเฮาเนี่ยก็สิมีอยู่ถ้าเฮาเคยได้ยินบอกว่าผีลักคนไปเสียงแล้วหายไปเลย 30,000 40,000 ลังเกือ 50,000 60,000 70,000 จังเห็นมันบ่แม่นผีได้สุมลักไปเทวดาพวกลุกขะเทวาภูมะเทวาลังเธอผู้สาวเฮียลังเธอผู้เบาเฮียไปเอามีดผีว่าสันผีเอาไปเห็ดผัวความจริงมันมีเรื่องเกี่ยวโยงกันนะมันจึงไปในสมัยพุทธเจ้าวันหนึ่งมีผู้เฒ่าสองคนมาร้องให้หาลูกสาวลูกสาวหายไป 3-4 วันแล้วอยู่ดีๆหายไปเลยหาไหนก็ไม่พบชาวบ้านก็มาหาช่วยหายย้อยอยู่จักเป็นตายหายตีจังไรพระพุทธเจ้าบอกว่าอุบาสิกาอย่าร้องห่มร้องไห้อย่าโศกเศร้าอาวรณ์ไปเลยอีก3วันลูกของท่านจะปรากฏที่เบื้องหลังเชตวันนี้ท่านจงอดทนหน่อยอีก3มื้อก็เห็นเป็นยังจังเห็นเรื่องของเรื่องมีเรื่องเล่าว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองนั้นแกมีลูกชายโทนคนเดียวมีเงิน80โกฏ800ล้านสมัยนั้นรวยหลายมีลูกโทนจะให้ลูกไปเรียนหนังสือก็ไม่ให้ไปคืดฮอดลูกพ่อผู้เดียวลูกแม่ผู้เดียวบอกให้ทุกข์ให้ยากเงิน80โกดสิกินซำใดสิใส่ซำใดให้ลูกไปเรียนแนวใดคือเรียนดนตรีแนวใดมันสิมวนเอาโหลดลูกเงินพอบ่เอิดลูกก็เลยเล่นดนตรีร้องรำทำเพลงมีเงินก็มากต่อมาพ่อแม่ตายไปนายคนนี้ก็คบเพื่อนคบฝูงใช้เงิน80โกดนี่ซื้อเหล้าซื้อยามาเลี้ยงเพื่อนแล้วก็บรรเลงดนตรีจ้างผู้หญิงมาเที่ยวไปเอาไปเอามาก็ในเมืองนั้นมีผู้หญิงโสเภณีนางหนึ่งชื่อว่านางสุรสาสุรสานี่เป็นคนงามมากค่าตัวคืนละ 1,000 กหาปณะลูกชายเศรษฐีคนนี้เหมาเลยเหมาทุกคืนเงินหลายเจ้าเอา 1,000 กว่าให้เจ้าคืนละหมื่นคืนละแสนใช้เงินให้เปลืองเพราะเงินมากเอาไปมาเมิดเว้ยเงิน80โกดเมิดเพราะงั้นเลยนั่งจกโลกอยู่วีซ่าการยังกับบ่มีมาเฮ็ดจังได๋จะขอทานก็ไม่เคยขอทานบังเอิญพวกที่เคยกินเคยเล่นด้วยกันแต่ก่อนนั้นมันก็เลยมาชวนมันเคยเป็นนักเลงโตสิมันนั่งอยู่ซื่อๆเฮ็ดหยังบ่ฮั่นได้เฒ่าได้แก่ขอทานก็บ่สมศักดิ์ศรีไปเฮาสิพาไปหยังป่นก็เลยพาขึ้นป่นบ้านเป็นนักเลงมือใหม่นักป้อนใหม่เขาก็เลยให้เฝ้าโตถือไม้ขอนเฝ้าคนทางไว้เฮาสิย่องขึ้นไปก่อน2คนคันเจ้าของเขาบ่ตื่นเฮาสิไปค้นบ้านคนหยังใดแล้วเฮาสิออกมามาส่วนโตถ้าเห็นเจ้าเห็นนายเห็นผู้ใดแปลกประหลาดเข้ามานี่โตใส่ก่อนเลยคันเฮาเอาแล้วทั้งคนบ่ตื่นเฮาสิย่องออกมาปรากฏว่าบ้านนั้นเป็นไปล้วงคองูเห่าพอดีเป็นบ้านของราชบุรุษเป็นบ้านของตำรวจของทหารไปงัดไปหลักของหมอนี่มันหูเมื่อนี่มันหูเมื่อมันกะเสยไปซะก่อนเพราะมันก็เรียนวิชานี้มาเหมือนกันพอพวกนี้เข้าไปกุกกะกุกกะมันก็รีบตื่นขึ้นตื่นขึ้นมันก็เดินอ้อมไปจะไปค่อยไปบอกคนอื่นไปบอกเพื่อนให้มาช่วยล้อมจับโจรพวกโจรอาชีพก็ไหวตัวทันเห็นว่าเจ้าของบ้านตื่นมันรีบโดดลงทางหน้าต่างหายไปเลย2คนเอาเงินเอาทองไปด้วยโจรมือใหม่ก็ยังยืนเถลออยู่ทางประตูคนบ้านเนี่ยป่นน้ำเพลินเธอเดียวบ้านหนูจักถีบมอนี่เห็นเขาลงทางหน้าต่างมันก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ามันน่าจะมีคนเฝ้าต้นทางถ้าเราออกไปนี่อาจจะเป็นอันตรายก็ปีนลงทางหน้าต่างคือกันเจ้าของบ้าน ก็ไปสะกิดเพื่อนที่เป็นเจ้าเป็นนายด้วยกันมาล้อมบ้านตนเองน่าจะมีคนเฝ้าต้นทางล้อมมาก็พอดีจับนักเลงมือใหม่ได้ไปป่นน้ำเพลินทีเดียวเขาจับข้อแอกบัดเนี่ยก็เอาไปหาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินปกครองในสมัยนั้นพระเจ้าประเสริฐสั่งประหารชีวิตเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีการประหารชีวิตของคนสมัยโบราณนั้นเขาจะแห่ประจานซะก่อนเอามีหีบใหญ่หนีบข้อเคลื่อนมาคือคาบัดนี้ก็แห่ประจานใส่ส่อใส่ไม่หีบประกาศไทบ้านไทเมืองตีของประกาศเบิ่งเด้อตัวอย่างบ่ดีหลับซกจกหอขาเจ้าเอาของจื้อไว้อย่าเอาเป็นตัวอย่างผู้ใดกระไดพระล้านชาติสิเอาไปขาดไปตัดคอเพชฌฆาตนำไปพอไปถึงแหล่งประหารก็ประกาศผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ก็ให้มาหากันเอาข้าวปลามาส่งมาขอโทษมาอภัยมาสั่งมาลากันซะเด้อประกาศไม่มีพี่มีน้องแต่นางกะลีโสเพณีนางสุรสาเนี่ยนึกถึงอุปการะเมื่อเขายังอยู่ดีเขายังไม่ถูกจับเขาเคยมานอนกับเราคนอื่นให้คืนละพันเขาให้เราคืนละหมื่นสองหมื่นก็นึกถึงอุปการะเมื่อหลอกบ่มีผู้ใดขึ้นหอดมีนางนี่ผู้เดียวพ่อขึ้นเห็นหน่อยจักหน่อยก็เลยทำอาหารอย่างดีก็เอาไปเลี้ยงครั้งสุดท้ายแต่ไม่กล้าปรากฏกายละอายชาวบ้านก็เลยเอาไปฝากราชบุรุษฝากเจ้านายว่าเอาไปให้ข่อยแน่เอาไปให้เล่ากินแน่เถอสุดท้ายอาหารมื้อสุดท้ายแล้วให้เจ้าบอกว่านางสุรสาฝากมาให้แล้วสิฮู้จักดอกหลังจากนั้นราชบุรุษนี่ก็เอาอาหารนี่ไปให้บอกว่านี่เธอกินเสียเป็นครั้งสุดท้ายอาหารแสนจะอร่อยญาติของเธอส่งมาให้ชื่อว่านางสุรสาคนนี้แกนึกขึ้นมาได้กินบ่ได้กินไปแล้วกูก็สิตายอ๋อเบิดโลกนี่ว่าสิบ่มีผู้คิดฮอดมีอยู่เนาะผู้หนึ่งพอดีพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติอันนี้ต้องฝากญาติโยมคิดอีกหน่อยพระที่ท่านปฏิบัติดีอย่างท่านเข้านิโรธสมาบัติหรือเคร่งอยู่ในศีลในธรรมท่านจะคิดถึงคนจนพระอรหันต์พระอริยเจ้าพอออกมาจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านจะคิดถึงคนจนคนผ่านไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานลังคนบ่ให้ทานในย่านเจ้าของทุกข์ยากท่านหลายมันสิเบิดท่านเสียเสียงบ่มีหยังเหลี่ยงมามแต่บางคนนี่จนก็ตามรวยก็ตามจะให้ทานไม่ขาดเพราะกลัวจะยากจนในวันหน้าเพราะเหตุนี้เองพระอริยเจ้าท่านสงสารคนจนเวลาออกมาจากการเจริญสมาธิภาวนาออกมาจากนิโรธสมาบัติผู้ใดเนาะสิใส่บาตรให้จักปั่นคนยากคนจนตระกูลใดเด้เพิ่นยากเพิ่นจนเพิ่นอึดเพิ่นอยากย้อนว่าบ่ได้กินได้ท่านคันได้กินได้ท่านน้ำพระผู้มีบุญมีกุศลมีการประพฤติมีคุณอันดีเลยคือสิได้บุญหลายแท้เฮาคันมามาปฏิบัติธรรมว่าซั่นแฮกันใส่รถพุ่นเข้าไปบิณฑบาตในเมืองไปหาบ่อนใดเขาสิใส่ให้หลายๆรวยหลายๆสิได้เอาข้าวสารอาหารแห้งมาขายต่อมันไกลกันกับเพิ่นเพิ่นนั้นหาคือหาแต่คนทุกข์คนยากคือเขาได้เฮ็ดหน่อยสิได้บุญหลายคันเฮ็ดน้ำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้ามหากัสสปะออกมาจากนิโรธสมาบัติอุ้มบาตรดิ้งกลับไปที่บ้านคนช่างหูไปหาบ้านคนขี้ทูดมือสันนี้มาใส่บาตรหม้อหนึ่งมือลนปลุกลงน้ำขี้ทูดกินไก่เสียขาดเพิ่นบ่ขี้เดียดมานั่งปั๊บเอามือจับนิ้วขี้ทูดออกแล้วก็นั่งกินอธิษฐานใจสาธุเด้อให้เป็นบุญเป็นกุศลหลายๆแก่ผู้ทุกข์ผู้ยากข้าเจ้าทุกข์ยากหย่อนบ่เคยกินเคยทานนิ้วมือขาดหล่นลงน้ำสาดหนาให้เราผู้จบผู้ดีทานแก่ผู้ที่มีคุณเป็นดีเลกนั้นได้ผลมากบางทีได้ผลทันตาเลยพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติวันนั้นก็มานึกเอผู้ใดหนอจนตรอกยากไรผู้ใดหนอตอมตมระทมจิตไปเธอเราจะชี้สู่ซุ้มพระธรรมแสงเราจะไปให้เขาได้บุญก็เลยเพ่งจิตพิจารณาไปก็เห็นคนเนี้ยเขามีอัธยาศัยพอจะทำบุญเขาจะตายอยู่แล้วเขาไม่เคยทำบุญอะไรเลยอุ้มบาตรได้ฝ่าวมาเลยมาที่แหล่งประหารพอดีนายคนนี้ได้อาหารของนางสุรสาที่ฝากมาให้กินบ่ได้กินไปนี่เขาก็สิตัดข้อกูแสบก็แสบข้าวเดียวก็สิตายจากแสบจักสิกินเฮ็ดหยัง มองเห็นพระสารีบุตรอุ้มบาตรมาพอดีก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เอ้ยพ่อแม่กูห่างมีกี่ได้80ก่อนเกิดมากูบ่เคยใส่บาตรใส่พกบ่เคยทําบุญจักเถื่อพ่อแม่ก็บ่เคยพาทําเอาเถอะอาหารของเรานี่เป็นสิทธิ์ของเราแล้วพี่นางนี่ฝากมาให้เราเราขอทําบุญเป็นครั้งสุดท้ายเราตายเมื่อเรากินแล้วเราก็จะตายแต่ท่านผู้ทรงศีลยังอยู่ในโลกการเดินไปปรากฏตัวของท่านก็เป็นประโยชน์แก่โลกเดินไปประกาศธรรมเผยแผ่แนวทางดำเนินชีวิตที่ดียิ่งเป็นประโยชน์มากอาหารมื้อนี้จะเป็นประโยชน์แก่โลกในเมื่อชีวิตอันดีงามยังอยู่ก็เลยบอกนายเพชฌฆาตว่าเอาอาหารของเราไปใส่บาตรพระผู้เป็นเจ้าให้เราเถิดเราไม่กินดอกนายเพชฌฆาตนี่ก็เลยนึกขึ้นมาเออมันจะตายมันยังรู้จักทำบุญก็เลยเอาอาหารนี่ไปใส่บาตรให้พระสารีบุตรพระสารีบุตรได้อาหารแล้วเดินไปสักนิดหนึ่งก็ไปนั่งลงปูผ้านิสีธนะใต้ต้นไม้ก็กินก่อนที่จะถูกประหารสายตาของนายคนนี้ก็จ้องไปที่พระสารีบุตรกำลังกินอาหารอยู่นะก็นึกว่าเราได้ทำบุญเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราดีใจเมื่อท่านรับแล้วท่านก็กินเราตายไปท่านยังอยู่ชีวิตของท่านที่ยังอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกเสร็จแล้วเขาก็ตัดคอตัดคอเลือดพุ่งกระโชดตายพอตายปั๊บอานิสงส์ผลบุญที่ทำกับพระผู้มีคุณเป็นอดิเรกนั้นได้เกิดเป็นเทวดาลุกขะเทวาที่ต้นไทรพังพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติด้วยบุญที่ทำเพียงครั้งนั้นนึกต่อไปว่าเราได้สมบัตินี้เพราะอะไรเพราะบุญที่เราได้ทำกับพระผู้เป็นเจ้าที่มีคุณทำเป็นอดิเรกแต่สิ่งที่เราให้ทานนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาด้วยมือของเราเป็นสิ่งที่มอบให้จากนางสุรสาก็เลยคือหอดไปเอานางเนี่ยมาเสวยความสุขในที่ประสมบัติอยู่ในลุกขะเทวาอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ไปเลยไปเอาเลยเล่ามาออกมาจากบ้านลงมาเล่าสิไปในตลาดมืดตึ๊บหายไปเลยเอาไปปรากฏตัวอยู่ที่วิมานเทวาที่ต้นไทรเต็มไปด้วยทิพย์อำนาจมีแต่ของทิพย์ที่ประสมบัตินางนี่ก็ชื่นชมทิพย์สมบัตินั้นก็เลยบอกว่านี่คือผลบุญที่เธอได้มอบข้าวให้ราชบุรุษไปให้เพชฌฆาตมอบให้ฉันตายไปแล้วฉันไม่ได้กินเองนะฉันทำบุญด้วยอาหารของเธอนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรบุญนี้ทำให้ฉันได้มาเสวยสุขวิมานอยู่บนต้นไทรต้นนี้ฉันคิดถึงเธอเหลือเกินก็เลยเอานางนี่มานอนอยู่ด้วยเสพสมอยู่ใน7วัน7วันของลุกขเทวานั้นข้าวเดียวเพราะลุกขเทวาภูมิเทวานั้นอยู่ในโลกของเราเนี่ยเรียกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั้นข้าวเดียวของเรานั้น70,000ทั้งนี้พอแห้งล่ะมีหลายคนเหี่ยหายไปในป่าถ้าผู้ใดไปที่เมืองอุบลไปถามเบื้องบ้านหน้าพี่นเสาทุ่งแม่ยิ่งเฮียเขาจะหากันเบิดมือเบิดขึ้น30,000 40,000หาบ่เห็นบ่สิเห็นผลบ่เล่าสวดโหนอยู่ปลายย่างคนปีนขึ้นไปได้จังได๋ได้ตอกถ้อยขึ้นไปเอาเสื้อขึ้นไปนําไปเฮ็ดเปหอยดึงสักห้องสาดลงมาเฮ็ดจังได๋จะขึ้นได้ปลายย่างมีคนอุ้มขึ้นไปว่าซั่นผู้เบาอันนี้ก็เหมือนกันเล่าให้ฟังอันนั้นเพียงแต่ให้ทานเพียงครั้งเดียวแต่ให้ถูกสเปคพอดีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีคุณธรรมเป็นอดิเรกแต่ห้องบ่ได้ท่านกับพระอรหันต์บ่ได้ท่านกับพระอริยะเจ้าท่านกับพระสงฆ์องค์เจ้าเจ้าหัวจัวหน่อยพอขาวแม่ขาวหนาวสันงอนงอดนั่งสมาธิกันอยู่นี่ก็สิบ่ได้แน่บ่จักเล็กจักหน่อยน้อง ตัวอย่างหนึ่งคนเฝ้าประตูชาวธมินที่หมู่บ้านมทุอังคณะคนนั้นเป็นนายเฝ้าประตูปิดเปิดชาวบ้านมาทุอังคณะไม่ได้เคยทำบุญเลยศีลก็ไม่เคยรู้จักพอเลิกจากงานก็ไปตกเบ็ดได้ปลามาจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งแลกข้าวส่วนหนึ่งแลกนมเพราะคนอินเดียเขากินนมแลกข้าวแลกนมอีกส่วนหนึ่งก็เอามากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียทำอยู่อย่างนั้นเห็นพระผ่านไปก็ไม่เคยกราบเคยไหว้ไม่ได้เคยทำบุญทำทานอะไรจนแก่จนเฒ่าจนปลดเกษียณอีกเช่นเดียวกันวันนั้นเขาป่วยใกล้จะตายพระภิกษุองค์หนึ่งออกมาจากภูเขาชื่อว่าจุลละ บินทิปาติกะติดสะลงมาจากภูเขาท่านไปฝึกตนเป็นปหิตัตโตบุคคลผู้มีตนส่งไปแล้วเดินลงมาจะมาบิณฑบาตก็เลยเห็นบ้านหลังนี้เงียบๆแล้วก็เห็นโยมผู้หญิงนั่งเศร้าๆอยู่ก็เลยถามว่าโยมอยู่คนเดียวหรือก็เลยบอกว่าอยู่กับพ่อบ้านพ่อบ้านอยู่ไหนนอนป่วยอยู่ข้างในความเมตตาปานีเกิดขึ้นคือความรวยของพระโภคะของนักบวชคือความเมตตาดูหน้าตาโยมเศร้าส้อยโยมผู้เฒ่าโยมผู้ชายคงจะป่วยหนักนะอาตมาขึ้นไปเยี่ยมได้ไหมให้ฉันไปถามดูก่อนเพราะว่าตาคนนี้แกเกลียดพระไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญตอนจะตายจะไข้ยังจะให้พระขึ้นไปเยี่ยมกลัวจะผิดกลัวจะผิดสำแดงเมียก็เลยขออนุญาตเข้าไปถามผัวว่าพ่อพระจะขึ้นมาเยี่ยมได้ไหมบอกไม่ได้ดอกบอกไปบิณฑบาตไปโปรดที่อื่นที่นี่ไม่มีอะไรจะใส่ให้ในขนาดเป็นไข้อยู่นางคนนี้ก็ออกมาบอกว่านิมนต์ท่านไปโปรดข้างหน้าเถิดที่นี่ไม่มีอะไรใส่ให้ดอกไปเถิดพระภิกษุก็บอกว่าอาตมาไม่ต้องการสิ่งนั้นได้มาบ้างแล้วแต่อยากจะขึ้นไปเยี่ยมไข้เยี่ยมป่วยหน่อยได้ไหมก็กลับไปบอกผัวเอกว่าพระท่านขอขึ้นมาเยี่ยมเฉยๆอาหารท่านก็มีแล้วให้ท่านเยี่ยมไหมถ้าอย่างนั้นก็มาเถอะนึกต่อมาว่าโอ้คนอย่างพระนี่ไม่เหมือนชาวบ้านนะแต่ก่อนเราเกลียดพระเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายก็มีพระมาเยี่ยมก็ดีเหมือนกันก็ให้มาท่านขึ้นมาท่านก็ถามเป็นยังไงพอทนได้ไหมเวทนาแผดกล้าบ้างไหมบอกไม่บรรเทาเลยผมคงจะตายไม่นานนักเสียงพูดก็แหบเคือแล้วท่านก็เลยถามว่าอาตมาไม่มีอะไรจะให้อยากจะช่วยโยมโยมรับศีลไหมรับศีลบ้างไหมพอจะให้ได้นายคนนี้ก็อึ้งไปหน่อยหนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้จักศีลไม่เคยรับศีลเลยไม่หนักหนาหรอกรับเถอะนะรับศีลซะเถอะรับก็รับถ้างั้นก็ว่าตามพระท่านก็พาว่าคนเป็นๆอยู่ดีๆดีท่านไม่พาว่าท่านพาคนใกล้จะตายจะว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิไปจนจบแล้วก็ปานาติปาตาเวรมณีไปจนถึงสุราหลังจากนั้นก็มาถึงบทสรุปอีมานิปัญจะสิกขาปทานิสีลาสมาธิยามิยังไม่จบเพียงแต่อีมานิปัญจะชายคนนั้นก็หมดเสียงแล้วลมหายใจก็ระงับไปขาดไปแล้วก็ตายพอตายปั๊บได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชดีใจเหลือเกินว่าแม้ถ้ามันช้าหน่อยหนึ่งพอไม่ตายให้ได้จบซะดีๆน่าจะดีกว่านี้นี่ท่านจึงบอกว่ามาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทะสตังสมังเอกัญจะภวิตัตตานังมหุตตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเซยโยยันเยวัสสตังตังบุคคลผู้ใฝ่บุญปรารถนาบุญจักทำทานติดต่อกันตลอดกาลร้อยปีสิ้นทรัพย์เดือนละ 1,000 หากพบเนื้อนาบุญผู้ฝึกตนดีแล้วนั้นแม้แต่เพียงการบูชาครั้งเดียวก็ประเสริฐกว่าเปิดพระไตรปิฎกเทวทูตสูตรอปริปันนานมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่504อ่านไปจะพบเรื่องคนตายเวลาคนตายมีพวกหนึ่งมาเอาไปชื่อว่านายนิรยาบาลและก็เอาไปแจ้งอีกคนหนึ่งคือยมพบาลเมื่อกี้แผ่บุญให้พญายมไปด้วยแล้วนายนิรยาบาลมีโอกาสเอาผิดเอาถูกบางทีเอาคนยังไม่ตายไปถึงไล่เอาคืนมาเปลี่ยนนู่นคนนู่นมาจากคนนี้แต่นายนิรยาบาลนี่จะไปแจ้งคนนี้ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนนี้ไม่เอื้อเฟื้อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพสมณพราหมณ์ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานผมจะเอาไปลงนรกร้องให้โฮขึ้นมาต่อหน้าพญายมคนนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีคนนี้เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์คนนี้ทำบุญสุนทรทานเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจจะเอาไปขึ้นสวรรค์ยิ้มอยู่ต่อหน้าสองคนนี่คนหนึ่งร้องไห้คนหนึ่งหัวเราะจะขึ้นสวรรค์กับลงนรกพญายมก็ปลอบใจทั้งสองคนพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญอย่าร้องไ ยังไม่ตกนรกดอกเธออาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ให้ฉันถามก่อนส่วนผู้ที่ดีใจก็บอกว่าอย่าหัวเราะอาจจะตกนรกก็ได้นะให้ฉันถามก่อนเธออย่าหลงดีใจว่าจะได้ขึ้นสวรรค์คนเสียใจก็มีสติคนดีใจก็มีสติคืนมาเพราะตามปกติคนเสียใจแล้วก็ขาดสติดีใจก็ขาดสติพยายมตะคอกคนดีใจให้หยุดดีใจปลอบประเล้าประโลมคนเสียใจให้หายจากความเสียใจให้มีสติแล้วก็ถามเธอระลึกได้ไหมว่าได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้างตอนอยู่ในเมืองมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวกเธอเห็นอะไรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตบ้างไหมเธอระลึกถึงคุณงามความดีอะไรได้บ้างไหมบางทีเธออาจจะไม่ตกนรกนะบางคนคิดอะไรไม่ออกพญายมช่วยคิดเธอยังเคยทำบุญแผ่อุทิศให้แก่เราอยู่ทำไมเธอจำไม่ได้เพราะนั้นเวลาพระสวดก็มีคำหนังว่ายาโมมิตามนุสจามัชตาเวริกาปิจาสเพสตาสุขีมนตุปุญญานิปกตานิเมแผ่ไปถึงพญายมด้วยพญายมนี่เป็นพยานช่วยบางทีคนอื่นลืมก็ทักท้วงเธอยังเคยแผ่ให้แก่เราเพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่ได้เล่าให้ละเอียดดอกเวลามันหมดแล้วก็ขอเล่าเพียงเท่านี้ว่าการให้ทานวันนี้แผ่ขยายกว้างไกลถึงบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายปิยชนคนที่รักตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรเทวดาอารักษ์เทวดาที่อยู่ในภูมิคืออยู่ที่นี่ที่อยู่ในลุกขะในต้นไม้เหล่านี้คงดีใจแซ่ซ้องสาธุการเทวดาทั้งหลายคงประนมมือกราบไหว้เยขหัตถาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกายังนมัสสันติเทวตาติโอคฤหัสถ์เหล่าใดผู้ทำบุญอุบาสกอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวเหล่าใดมีศีลวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้ประเสริฐสุดเช่นนั้นอาจจะมีอยู่ในขณะนี้แต่เราไม่เห็นเราไม่ได้ยินเพราะไม่มีตาทิพย์จึงไม่เห็นรูปทิพย์ไม่มีเสียงทิพย์จึงไม่มีหูทิพย์จึงไม่ได้ยินเสียงทิพย์ก็ให้คิดว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเทวดากราบไหว้ผู้ทำบุญคฤหัสถ์ที่บูชาผู้มีศีลมีธรรมสุดท้ายการกล่าวอนุโมทนาคาถานี้ขอท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีปีติปราโมทย์ในสิ่งที่ท่านคิดกิจที่ท่านทำคำที่ท่านกล่าวบัดนี้ในขณะนี้ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมกระทำในขณะนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเพื่ออำนวยนุนส่งถึงปุพพเปตชนบิดามารดาตลอดทั้งปู่ย่าตายายญาติของท่านทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่รู้แล้วจงอนุโมทนาถ้าหากยังไม่รู้เทวดาเราใดได้เห็นได้ยินอยู่มีทิพย์อำนาจตาทิพย์หูทิพย์จงไปบอกกล่าวข่าวสารอันเป็นมงคลนี้แก่ญาติเหล่านั้นได้รับรู้อนุโมทนาสาธุการมีทุกข์อยู่ก็พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วจงมีสุขยิ่งๆขึ้นไปสุดท้ายไซบุญกุศลเหล่านี้จงย้อนขึ้นมาตรึงสู่จิตใจของท่านให้เจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยอริยกายธรรมหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพทั้งความรักอันอบอุ่นความเข้าใจในครอบครัวในสังคมในสายงานธรรมอันประเสริฐจงปักแน่นตึงอยู่ในจิตในใจอย่างง่อนแง่นคลอนแคลนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบเส้นทางแห่งชีวิตอันบริสุทธิ์สดใสนำชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูโชติช่วงดังดวงไฟส่องวิถีชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งปัญหาความทุกข์ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ